اپا ما پس یہ لکھا چھو شہید مجاہد ملت، مجاہد ملت قاطع شرک و بدعات اپلان کے خنزیر دا جس قصہ جوڑا کرلا دا بل چاہتے ہو گولے پا ما لگے دے خلقن یریدونا یفعلو یمدہو بمالا فیفعلو غواری چیسے کڑی اندیو خصیبتون خلقو دما کولے رضا لوئے سڑے دے صفتون دما کولے سوکا واتبان الرسول آمنا بما انزل چدرالی گری دی پاگی کی ترخوام دانو ترخوانم وگدا و ترخب و سرائی سمانا دا الا اللہ منم خلاتی نمخ کی منم ترخطی مخ کی منم تو توڑ دسا پیلی گزار دا مخ کی منم و پسی با الا اللہ منم نو چلا دیو نمانو نی الا اللہ منی لیکی جی توڑ مرا والا ہوئی توڑ مرا والا نو لانم ان کرے بجارو بلا دا اللہ جارو بائن دا ہر سے جارو کنو الا اللہ علا ہوا غول پراتی دی گن بلا پروتی او تو اگر داو چی لگا دا کسی لے غوگ دن کیتا شے اگر باتای غول پراتی دی تا اگر باتای لگا خوشبوی پیدا کی کنی حیث چی خطرناک بودبوی جوڑا کی ذکر دا خواب بود یو دیشی کنا نو جو دوست ملکی اولو انقلاب راولی نو اول غول لری که کنا روز تو بیا اگر باتای لگا اگر نرد کی اگر باتای لگا موی الا اللہ بزوتو ما اللہ بنمانم لا الہ دا ہرتا پریشن کا ختم کا توڑ رہا والا نو سو الا اللہ آمنا بما انزل واتبعنا الرسول امون تابیداری اکڑا دلی گری دی دا نی واتبعنا عیسیٰ دا امنی واتبعنا کا سامنو دا ولی نوی ذکر نوی چھکا دی عیسیٰ منی نو دی عیسیٰ ابن مریم پا جوڑی نمانی کدی عیسیٰ منی نو عیسیٰ پا حیثیت مانی شخصی حیثیتی نمانی که منی نو پا حیثیت در رسولی منی نو ذکر منو با دادا پا دی وجه منو چی دا اللہ را لے گلے دے که دا اللہ را لے گلے نی قسم دے اوٹکی امنو منو واتبان الرسول فاکتبنا ما شاہدین اونی که اللہ منگا تا دا گواہی که انکو سر پا حق بانی منگا دا گواہ ما شاہدین سر دا گواہی که انکو نا پا حقانیت دا جہاد اللہ فاکتبنا دلتا بیا فیرہ ورلہ دا دویم دل لے دی صورت کی دویم دل را ہے دے دے ما یمنی کسیر لکری دی فاکتبنا ما شاہدین فجعلنا فی عدادهم ومعہم فی ما تکرمهم ابن جریر وی فاکتبنا ما شاہدین بالتوحید فاکتبنا ما شاہدین ما امت محمد ابن کسیر مانا کرے صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبنا ما شاہدین عبداللہ ابن عباس وی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمل خازن دا قول نقل کرے دی جب ابن جریر نقل کرے منگا دی امت سر حساب کا اولی دا دی امت تذکرہ پتیرو کتابوں نے کہا شہادت بالحق دا دو کار دے اشہادت پر دی قیامت پا امتون بانی دا دو کار دے نوی اللہ منگا دا غو سر حساب کا چی منگا ان پاگا شاہدین بالحق کی دا قیامت پر دی امت سر پاسو ادا امت خلاف گواہی ہوگو ماش افید توسل یو زی مخ کی ما ہوئی ایمان را وڑے دے اتباع پیغمبر کی اللہ دی ایمان پا توفیل دی ایمان پا حرمت دی ایمان پا برکت دی ایمان پا صدقہ دی ایمان پا وسیلہ پہ گئے دا ٹکی طول خلق دو تو یو ما دیتا پا یو زیر اشمار کو دیتوی دائرت المعارف گردی دو تاجید نیشو طول پا یو زیر اون کری دی تو کوئی صدقہ دا پنجاب نرا وڑے د ختم نبوت پر صدقہ بانی منگل دا کرو کل ختم نبوت صدقہ دا کم دین دا اللہ از دی پر توفیل دی پر وسیلہ دی پر اشتا دی پر حرمت باندی دا تکی خود زنی ویل قطعان حرام دی زنی جائز دی سرد کراہتنا او زنی دا دی چی منقول ندی او دعا عبادت تی نولی فکیت غیر منقول الفاظ وی لا تقولو رائنا وقول انظرنا نولی مشتبه وی غیر منقول الفاظ نو دل تکیم دا ذکر کی پا برب پتو فیل زمنگا دی ایمان پوست زیر زمنگا دی ایمان تابیداری دی پیغمبر اولی که منگتا دی امت نبی علیہ السلام سرائے دی گواہی که انکو نپا حق اللہ زمنگا عملون قابل دی ندی چی منگا تا تا وسیلہ گو خدا ایمان و اتباع دی پیغمبر تا تا وسیلہ کو اللہ منگا دا مقام راکا دا مقام مولا نصیب کا و توسل دا دی توسل بکی دی سوی نیش دی دی پلان کی وسیلہ دی پلان کی دا اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم یاد کا چل اللہ ویلو کلا تیو ویلو عیسیٰ زوید مریم ومکرو ومکر اللہ سم شو خلق سم نشو تدبیرون کرو دی خلقو دو وجلو دی عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ تدبیر کرو ما تاس چو زلوی تاریخو گو رہے خپل تاریخو گو رہے دو دشمنانو تاریخو مو گو رہے چی دشمنانو تلی کلی اچھوئی ما ویلیو کنا عیسیٰ علیہ السلامی گرفتار کرو دو وی دو اللہ اسمان تخیجو لے وی گرفتار کرو پا تپیڑوی و آقا جڑا دا چگی وقت کی اخپلا موری ادولا بیای راوست نو دو غنو جاپی راوست سر توا غندولی کانٹو کا تاج ان کے سر پر سجایا دو غنو تاجی لکا سر کی خوچی وجود کی غنی لادی شیست او آقا جڑا دا چگی وقت کی او بیای سر پر سڑی وانی پر لرگو پوری دو غن که زرن که او آقا الاندامون لو تلل او اول تا کول شروع که بدی حالت آقا چگی وقت کی او جڑا دی ومکرو ومکر اللہ تدبیر کرے دو د بیزتی د عیسی علیہ السلام چل کرے دو دو وجلو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د گرفتارول و مکر اللہ تدبیر کرے اللہ د دو تدبیر نروان دی اللہ ته معلوم ہو چې عیسی نشینه نه عیسی به زمین زره کم دو چې وجنو جاسوسی چې کړل ناغه بواجنی سو کو دا پدی روپے جاسوسی چې کولا یهودی مولا یهودی طالبو د جامعین رو باسا اور رائے وسین جوڑ والا یہ دیو سرشا سی روزہ بومو لگایا دا اللہ اللہ رکھیا خدمت بومو کی آئے پہ سی روزہ کی ہوئے گو پتہ اولا گولا مجلس کی کینس او دے انجیوز والا جاسوس سو کو یہودی پیغمبر علیہ السلام بانی جادو چا کرے ہو یہودی دا پیغمبر علیہ السلام سر پہ دے جادو کولو کی پہ پیغمبر علیہ السلام بانی دے یہودی سر تعاون چا کرے ہو دے یہودی لور جنے کرے ہو جنہیں کئیم پہ انجیوز کی دی دن دروانولو علاقانیوں پہ انجیوز کی تالیبانیوں پہ انجیوز کی مادل تالیبان مادل ملیان راولم بوی مادل تالیبان تالیبانوں جیسی چکی دازی ہم جیسو سانناس چی دے دے کما سوی نو دا با چا تور مرور کن دا با یو با دی طرف تور رسی چی دسی وی نو بل با مجلس تور رسی چی دسی وی نو بل با سجاد نقوی ساجد نقوی تور رسی چی تا تا دسی وی اور طول سبق بتاسو نو بل بھائی مرکز تورا سے سیبا دا سے خبری کر لی ہو گورا تو توبہ توبہ توبہ خدای دی چارا کی دا جماعت دا سے خبری کر لی جماعت بارا کی از اللہ پلا را کی توبہ سو ہوئے سیبا اجازہ نہ کوئے کانش دا مرو علماء تو کہ منو چپ چپ چپ گزارا کوئے گزارا ہو کہ من کمزوری منگا عجزانی انر کوئے مانائی مو لا تومینو الا لمن تبیا دینکم میں منائے لیکن دا اچھا منائے چھتا تا دا سی روزی ملاوی سی روزی ملاوی نا منی اچھے زو تا زماغ منی نو منی او دشمن دے زمانگا نو دا خستاسو دوست خودی زیم چھتا تا ویم چھ پر تو خختک دی سورے دے دے که شورا کی دا اتو او گرو تا زما بیزتی اکڑا تا بیزتی میں اکڑا خستا دا خیر خبر اکم دا طولو دا خیر خبر اکم دا طولو نکم دا زان دا خیر خبر اکم چه دا اللہ مخ که ویلشم چه اللہ رامی ستا دا پارم ویلو ستا دا پارم ویلو او تو کوئی چیز ما دشمن دیو که نیقینا دشمنی دا چه تا چه حق کوئی دشمنی ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ دیر دیر خط تدبیر کون که دا اللہ تدبیرونا کامیابا دا مخلوق تدبیرونا ناکام پا کار نرازی تفرید اللہ ونزی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ دید ترور صلاۃ اپرد الہیت دی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عیسائیان مخیتو پیغمبر علیہ السلام بت اقرار غسماول و پاول اور رتیا یا تن عالمان ودا پیو دل راغلی رسول علیہ السلام بہ توی اقرار تنا غس نو د مکر تدبیر چې هغه د وایو تدبیر کړه الله بچو ساتو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ته الله زبر وجنم ازدی او چتوم پاکون کې دیم نو عیسیٰ ځان نشو بچ کوله د مرگ نه بیا ځان نشی خلاصول ځان پیدانی پاکوله نشو د خلق او تو متونو د تورونو نه سچ کړی دی الله کړی دی نو څنګه چې دا الہ دی یاد کا چولیو اللہ اے عیسیٰ دے وجل ان کے امستا او چطہ ان کے دے امزان طرف تا وجل ان کے دے وہ مڑکڑے وی قادیانی وی مڑکڑے وی دا سے ندا توفی متوفی مزار دا اسم فاعل لے دا بابی توفی نا دا افتعال نا اخذ الشیئی وافیان پورا غستل نو پورا غستل چی دا زیروح سر ویلے شیدی نمرات چینا کمالان سر دا تنین او چطول دی ارافع و کلیہ دا داغی تفسیر دی بعض عالمانوی کلام کی تقدیم و تاخیر دی اصل کلام دسی انی رافع و کلیہ و مطوحرک من الذین کفرو و متوفیکا زو چتا ان کی امستا زانتا و دا دی مطلب داندے چتا با مشپاتی و متوفیکا بیاستا و جن کے میوا متوفیکا فی ما آیاتی فی ما استقبل بعض خلقوی دی چی عیسیٰ علیہ السلام بارا کی امام مالک قول لے چی اللہ درے گھنٹے واجلے ہو دا قول عالمانو بے سند ذکر کرے امام بخاریم ذکر کرے دے قال مالک اماتا اللہ صلاح ساعت سند و سرد ذکر کی یعنی دا قول امام مالک تا نسبتم غلط تے او دے بے بنیاد او بے ثبوتا او حدیث متواتر دے بارہ کی راغلی دی متواتر معنن لفظن تواتر خونش دے معنن متواتر دی اشارات تا قرآن عیسیٰ علیہ السلام جن دے رہے اللہ سبحانون تخیزول لے او قیامت تنیزی چکل اللہ غوڑی نرازی با و متوہر کا من اللذین کفرو قادیانے ہو یہ توفی نسبت شی زی جسد تا زی روح تا نمرات تینا توفی در روحی اغسل در روحی در زن نے قیدہ جوڑا کرلا شاہ صرف داغی مقابلہ کیوی ری دی چہ در رافع کا نسبت شی زی جسد تا نمرات تینا رفع بالجسد مرادی تا سخر دی قیدی سے دلیل ہوئے خیر مسخم نیشتی او در زن نجورو لکنا نظوم بے ما او تر دی خلاف ثبوتو خیمہ دا رافع کا یعنی در تانی سردو چوتو ان کے ما و متوہر کا من اللذین کفر دو طور تو مت بد بیدتے و بدل من تیانے دی پاک ان کے کون کے امداغو چتا پسی در روان دی دو پاس دا ونا چکو فرو کتر قیامتا سمت لب دی ستا منی پا دلیل بدا اچتی ستا منی پا حکم دا جہاد بدا اچتی جی جہاد کئی دو با اچتی جی جہاد نکی نظری لکی گی بابا کہتا ادا فوقیت دا قیامت دا رضی پا آجر کی اپا عوض کی دے دا مطلبی ندے چی انگریزان با میشہ اچتی دینیزدین از دیوخت پور انگریزان زلیلے و دا مسلمان دا وکم تابی ہو اس چی مسلمان اسلام پر خو اسلامی قانون پر خو اللہ زلیلہ کرد صدا پا تور باندے و پیرنگیان بیاوم ندی اچت پیرنگیان پا چل ول پا سازی شنو پا مکر و حیرہ بانی زان اچت کرے دے اپا دلیل ندی اچت پا دلیل بانی اس ملان دی اچت ان کی اندو پا دلیل حجت باندے د پکافر بانی تروزی دا قیامتا بیا دام دما طرف تا دیرا گردی دل ساسون و فرسل و اکوم ساسون میند کی پاگا چتا سو بکی اختلاف ہو کوئی تو کوئی ابن اللہ دے سو کوئی ہو اللہ سالس و سلاسا فیصلہ بال تا کی گئی امیداغی خلاف بیانے کی دل تا فیصلین خلاف کی گئی نو چو چو کفر کرو نو سزا بورکوم و سزا سختا با دنیا و پا خربانی نو بای دولتو کم دادی چیمان را وڑے پی عمل درس کی فیوفیہم اجورہم نو پورا بورکے اللہ دولا عملون پدلی دا عملونی یقینی دا اللہ دا زیادی کن ان کو سرمینا نکی ذالک نتلو دا نبی علیہ السلام دا صداقت دا نبوت نکتا دا تاریخی حقائق نتلوه علیک بیان کرمگتا تا من الآیات دا آیتونونا دا حکمونونا حکم دا اللہ و ذکر الحکیم بیان کرمگتا تا دا یاد دا کتاب حکمت والا دا دا لوح محفوظ نمتا ترہی گلی از ذکر الحکیم لوح محفوظ دا اقل مندے دا خیارتوب تخبر طولی پاگی کری یا ذکر تاریخ حقائق اعتراض دا دی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بے پلار پیدا دے جو مور نہ پیدا دے دا اللہ بچے نشو الک یہود چوی پاک شانت دا حبیب نجار جوی نشو حبیب سرے کوجنا نشی ہوا او کورتا نو راغلی او داغ وقت دستورو دروغ دا سے جوڑ کرو چو کوجنا اوشو نو خاون با کورتا ترا تا دا خزی کورتا ترا تا نخواخ سخر کرا دا باک بکر نو او یو برسر نیجی که دل حرامو پاک دین کی سوچ رخصتی نیشی نو دو تا پا دی مانا بانی زیناوی چی کو جن خوشی و خروخصتی نوشی ادا دا آغا و حمل لی نو دا زیناو نسبتی تا پا دی مانا شروع کو نو قرآن وی ویدا ندی دروغ وی تاسو میرای نو خواهن نو ندر رخصتی نمخ که و نروسو زان نوی نو سنگ پیدا شو بی پلارو تک پیدا کی اللہ مثال خوی بی پلارا بی مورم تاسو مانه چی پیدا شویدی یوازی بی پلارا لازه خبر دا یقیناً نشنا حالت دی عیسیٰ علیہ السلام پا پیدا کردو کی بید پلارا دا اللہ پنید کما سالی آدم دلک دا آدم واندی پیدا کرد اللہ دا خورینا پلاری امنو نمور ثم قال له کن فیکون مانا خلقات دا خورینا بیاویلو اللہ دا پاک شا یعنی آدم انسان نشو آغا شانتا نکتاسو بی پلارا نا پیدا کی گینو دا آدم علیہ السلام پلارو خواینو دا توحید بیان ختم شو بدری عنوانو باندی الحق من ربک هذا هو الحق من ربک دا دا صحیح خبره کرا دستا در عبد طرف نا چی عیسیٰ علیہ السلام بے پلار پیدا بنده دی پیغمبر دی دا اللہ علیہ گلے پا مسئلہ بانی خدای توب پکی نشتے نئی مور کشتے حق پا مانا دا عذاب باندی از صورت را دی آیت پانی علمانو تفسیر که صورت حجر ما ننزل الملائکه الا بالحق وما كانوا اذا منذرين نلیگم فرشتي چ مطالبه خلق الا بالحق لیکن دا عذاب سرا و اینمانی نو عذاب سرا بیا عذاب رازی الحق من ربک عذاب دی خلق له دی اوس در عبد طرف نه چ حق نو مانی مشرشکون کو نو په نزول دا عذاب کی رب ویلوگی الله کله رازی چ الله کوم مخ مقرر کړي سوره بقره کې چې څنګه مباهله په ختم د باب د توحید ذکر شوی و نو دلته مباهله ذکر کړله عیسایانو ته یې ومنئ نو دلیلونو باندې منقاد نه شو نو بیا ورته پیغمبر السلام اراده خیرې کو چې څوک مناقې الله دې تباه کړي مباهلې ته تیار نه شو چل ولې وکړو خلک یې وغولو ویدا زمونږ دښمن ته به مخکې ناست سره کومک کول غواړي نه سره تعاون کول غواړي کنه دا یهود را خلاص شو نو دو خو به مونږ وخوري ژوندي به وخوري نو د دو بندول غواړي او په دې طریقه باندې بزان باندې جزیه اومدله کال کې به دوه کپه درکو په دو قسطونو باندې دومره وسلې دي او دومره زغري دي او دومره پکې ته توري دي غشي دي انده دا به درکو بزان جزیه اومدله او د دې نه ذلیل راړله نو څوک چې اوس هم دلیلونه وایي تا سره په باره د عیسی په باره د عبدیت د عیسی په باره د الهیت د عیسی علیه السلام کې پس تاغې نه چ راغی تا ته صحیح بیان علم د قرآن علم صحیح بیان یقینی بیان نو دا د دلیلونو خلق نه دی په دلیلونو په جبه دو نه پیږي چې نه پیږي نو خلکو په وکول دپاره ته دا ووایه وایه د ته راشی تعال او نو راشی رامد را بولو مونږ خپل بچیان تاسو را بولی خپل بچیان ندعو ابنا انا ودعو ابناءکم وندعو نساءنا ودعو نساءکم ونحضر بانفسنا واحضروا بانفسکم ثم نبتهل مطلب دا آیت داسې دی معنا دا ده مونږ خپل بچیان راولو نو تاسو خپل راولی مونږ به خپل کور واله راولو مستورات تور سری نسا انا مونږ به مستورات راولو نو تاسو خپل مستورات راولی اوس به مونږ خیری کو ادا وایي خپل خپلوان ټول حاضر دي نو سړی په خیرو خفه کیږي کنه چې خپل رو کی نو کړه ټوله حاضره ده الله چې څوک دروغ وایته د هر څه سره تباه کا راځي یدا وګو په خپل باندې ثم نبتهل بیا به الله تعالی جزیو کو ابتهال اجزی کول فریاد کول لعنت غوختل خیر کول مو بیا خیری وکو اجزی بو کو الله تعالی فنجعل لعنت الله نو کو با خیرو کې لعنت د الله للکاذبین په دروغجنو باندې چې کوم څوک دروغ الله لعنت په وکا راشه نو دې ته تیار نشو اجزی یو من الله الله ان هذا له القصص الحق یقیناً دا حقائق چې موږ ته بیان کړه دا دي تاریخی حقائق بالکل کرا قصص بیان دا کرا بیان دی و ما من الہ دا مثل ذکر کړه د مرو غوز بیان سر لای بوزه بیا الله لا الہ الا هو ریدی عیسی علیہ السلام کمالات د حضرت مریم نو دا موږ ته بیان کړه چې دا غی حقیقت دی اوس یو من ما من الہ الا الله نشته څوک حاجت سر کولو والا سوا د الله را څوک د بندیانو ضرورتونو پوره کولو والا هغه دې ډېر زورور چې حکمتونو والا اوس هم به اوړېده فإن الله علیم بالمفسدین دا نوی فإن الله علیم بهم بهم سر پتن کی دا سوگ بل مفسدین کده هم پده بانی اللہ تپتا دا دی خپو دے پده فسادیان اور وانکارو بانی چه عقیده خلکو گندکی شکونه پیدا کی منی دی فسادیان اللہ تی خبر دے توحید باب ختم شو پدریو عنوانو باری درش بیتا ہے تون باب در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑن بیا میویلو قبائح او پلیتی ذکر کی دی عیسایانو دی پیرانو ملنگانو درویشانو اغا ذکر کی اعتراضون اشتین جاہلان دی بید دریو تالورو نا چاگیم دی مولیانو نزده کریو دا اغا دریو تالورو اعتراضونو صحیح جوابو نکی چی خلق بی پوشی ادا نورو خبرو تذکره نکی صرف دا اغا اتحامات ذکر کی پلیتی ذکر کی دا صد پارا دا پیر دیر لوی اعتمادی پا خلقو پی ادا پیر رو دیر زیادی دا زبرگ ملنگ یریگی تینا چرس بس کی بار بند لغل با پروتی دی با تینا یریگی و نقصان بروسی دا زبرگ دی زبرگ دی که گرگ دی چه دا شرمخ دا انسان پا شکل بانی شرمخ دی آتا تینا یریگی ادا پیری چادر دا بانی پروت تی نو قرآن دا دی رو دا ختمول دا پار پالیتی بیانی نقصان نو بیانی دا حقیقت دی بید دی نکار نکی دی پیر سرا دا پیر نقصان نو خوایا دا دا زینا خور جنا کول راجی دی پلاسونه وی داستا پیر دی داستا پیر دی دا غول خور دا چې شکرانی راجی اخوری دا پیر دی ته تلا پیر وای چې سپور سره یو ځای لري ګاله خوراک کوي دا پیر دی داستا پیر دی دا چرس چیز کی چرسی نو د دې حقیقت سرګندور غواړي چې دا دې نه سرګند کړي د خلکو نه روب نکو دیږي یریږي او موږ ته به نقصان راوسی خیره براته کتاب وکي زما شیخ صاحب خبر کول رحمه الله تعالی یو پیر سره به ذکر دیدم څو ورځې پورې ما چې د په وجه باندې مسله خلکو ته ورسوم کولو ته نو څو وخت سره وګرځیدم نو از علاقو کې مسله ما وویله د پیر په ادبار باندې وویله شوله نو اوس مې د دې اراده وکړه چې د پیر نه ځان جدا کوم اوس د ټول مروې د پسې ګرځم ادا برکت خلک ویا پی غور راکی نو خلاف مې تینه شروع کړه هغه چې وته په لارې باندې تماکوان بخر کو کرو موریدانو پیدا موزیر شده پیدا تماکوانو گردن دخل کو زمین پتی بی خراب کرو تماکوان بیولا خراب کرو و پیرو نمچاو تا سویل نشو غزل مارومو اگه غزل با ربنا جاری که پاکستان که قرآن زر پزر پا ربنا قرآن جاری کهو پا خپل اللہ سو نجاری کهو چه خپل اللہ سو بانو خودم پا ربنا جاری کهو که جارو کهو خوبا تدیش تیز چلی کهو کلی تورا سید تارو دمائی زگر منزل از تیروستیم اگه چی برا سیدن خلکو با امام کهو امامی کهو دمائی زگر موزی تارو رکاته اکرو چودو سلام کرده و دور رسیم پا دیسی اندازه مانی تلم چودو سلام چودو رسیدم جماعت تا آختم منزل مانی دره در من خودم خوشحاله که موز دالاو کده پسی مونده اشه ای خلق کاریان شو چیده پسی ولی مونده اشه ای ولی ها پسی مونده اشه من تا پسی زکر مونده اشه چه تا مسافر تارو رکاته تا اکرو ادا خو مقیمین دی بیدا خو طول از ما علاقه ده من دستانه ستا کل اتیا میل لره دی ستا کل اتیا میل لره پایست انتا مسافر را غلی سنگه تا دوله مخی موزگای خالق جو خبر پس دهنو لگی ده وی اغا سقرت پیش که ما چپش زینا خوره ده زینا اونا پیدا وی خلق بد بس و اغا وی ده تا سوی ما ده ده سیوی مکنه ای سنگه سیوی ای ما ایتا دان تا قادیری نوی قادیریه و سلسله ده شیخ عبدالقادر جنین رحمت الله موردانو که اغا به ازاده سلسله کم کنه شیخ عبدالقادر سے لکھی دی غنیہ کی نکاح پا عربی جبانی کی نکاح کی مستحب طریقہ چپا عربی جبانی کی عز الدین عبدالسلام القواعد الکبرا کی ملکلنی چکا عربی نور دی خدا تکی دی ازدہ کی اتا امام اور دی پا مانا دی پروہ کی بیا دی جاب و قبول پا عربی باندیو کی سنت طریقہ و ادادا ادھا دی خلاف کل بعض علماء چی نکاح نمونات قید کی گی چی پا پختو و کوستانے پا اردو پا بل جبو کی نکی گی بعض علماء قول داری کرے نو ته د خپل پیر خلاف کوي هغه په عربی به ستا پلار لري کار ستا په مور سره په عربی شو او په عربی پیدا دا خو نه شو ویلی چې یو کنه ویل چې نکاح نه دی شته پیدا شو ته څه شی سړی د دې جواب څه خوب نه و ته د خدای غر کوي چې دیناونه پیدا دی او نقصانی دی موږ پسې هم نه کی د پیر صاحب اقتدار ختم شو او به ختم کوي اقتدار ختم کوي به مستا خبري دې به ورختا شي مقتدیان به سره وي څه چل لرو زمو پیر کې احساس دا پیر کو نه کنه ته نه نه لاله دا دې شوی زما کلی کې یو سره د دې علاقه والته سره هغه دا غړي صفات کو لکار خو بپو ابو دا سره چې هغه دغه شو ناس په جمعه کې باندې یو بلار ته لکانو به ول توکات ورا ای بابا هغه به هو یا غستاغه پیر چې خلک و چې کونی یا ور غستا خو هغه لکان بلار ته تختی لری وانی بچلار بیا به نو دا صحیح ده کنه خلک و کونی نو دې اوه اوه دې سره دا لکان جیر دی او دې زینا خور دې راخذ یو ولی راضیه دې پلسونه ولی وی خوش کوټګی کې سره ولی وځی کی زینا خور دې نو خلکو بیت بار ده خورشتیا وی زه دا خبره خو بده کیشته ستا پیر دې سپی سره یو دی لګیا دې روډې خور دې یو دې سره دې ال پورای کې او وې به تم سپو پیر سپو مالن خلکو وروجی چرغان پخکړو خانک بیره اور کې به خو دې طرف ته واده دوخ پوس پی لګیاو او دې بل غارت او څالو رخ پوس پی سپی لګیاو دا تیرونه بو چې دې ډیره خو کا وړې رخوې طالب ته نه وو تړ بشریګو باندې دې و سره لګیاو هغه ته خلکو بابا وی او لوی پیر به وته وی لوی پیر نو دې پیر روب ختم ک نور ته شي نشتی او خلک تی نیریږي داغه معایب خو نقصانونه خو نو علاوه تنه خلق تریږي اکنه ته په دلیلونو باندې تنه تر په دلیلونو تنه تریږي ما هغه دې طریقه باندې به ګمار کنه نو معایب ذکر کئ نقصانونه ول ستلس پلیته ذکر کئ او شورو دلتم د مسلې توحید نه کئ د دې پیرانو خلاف ولکم د لا اله الا الله په برکتکم دو د لا اله الا الله نه مخالف دي الله هو ته دې کتاب خواننده نه دې کتاب دا ویدارو تعالی ویلا کلمتین سوائم بیننا و بینکم دا دویم نمبری دی کتاب داویدار دی کنه دا قرآن کتاب داویدار دی تعالی ویلا کلمتین راش منلو تا دیو فیصلی دیو قانون دیو حکم قضیی دا اللہ رب العالمین سوائم بیننا و بینکم چستا سو زمان پمیند که اوشان تا دا زمان خونه دا یوازی تا سو زمان دا زمان دا یوازی زمان ستا سو میند که برابر دا دعوی توم کنو زم ادادا اللہ نعبد الا اللہ راشے تاسو محلل مجرور تعالو الى کلمت تعالو الى اللہ نعبد الا اللہ فیصل دارا راشے دیلا چی عبادت من کو حکم من منو سوا دا اللہ ندی چاوم او نبو شرکو دا اللہ سرا پسفت دا حکم دا الہیت کی اس بلاوم شیعان اس بلا نا انسان نا پیرے نا نغٹو نڑو کیا نا سرمایہ دار نا غریب نا مولا نا پیر لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبنس يوزمنا بل فخداي توب باني سواد اللانا الله زمن رب دي بل بسوك رب كونو اربابا زمدار ده حلو ده حرمت اربابا من دون الله زمدار ده حلو حرمت بسوك نمانو نمولا نپير نپيرين انسان نمر نجون ده بيد اللانا دا زماستا سو امید که دا مجلس و علاو تعالی ولا کلمتن قانون ملک دو کفر دے دا کفر قانون با نمانو اللہ نعبد الا اللہ نبا شرکو دا اللہ سر پا کفر منو لکی سوا دا اللہ نبل چوک اللہ با منون دا اللہ سر پا چوک شرکو نا نتاسو پا کتا ایلیفو اسم انم خود سب پریدی ایلیفو کی صدفات خودلی چی دا اس پریدتینا لرکتینا دا نور با سرمونگو منو ناغ نوری دی دین دی کاغا نوری بی دینی نو چای سنگا منی دا یو خبر پیکر که دی یو سره دا وی چه لس کال پس بزو کافر کیگم دی وست کافر دی دا عظم دی پزرکی چه لس کال پس بزو گیر خرم دی دا وست نتر لسو کالو پوری دی گیر دو خرم لو مجرم دی اگر که دا پا مخیر گیرو لارا دا خود دی مجرم دی دخو عظم کرده دی کن دخو اراده دی کرده لس کال پس بای لندوم او مشینی کوم بای لس کال پس به انگریزی سر پریدم لس کال پس به دا گناه کم عظم چوتوی لکی دا عظم نو ده دا وست نمجرم ده دا وست نگنانگار ده گناه کول یو گناه ده عظم دا گناه بل گناه ده زلو مکلف ده دا زلو نبتا پوست کیگی این السمع والبصار والفؤاد کلو اولای که کان آنه مسئولا نو تا زلو که سنگ دا گناه اراده ساته زلو که دا گناه اراده سنگ ساته جزو با بیا گیره اخرم یا بیا گیره لنده کم پری خول د سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بنیاد باندې د قران په خونه باندې اتبعو د پیغمبر منه اطیعونی زما منه یو پیغمبر ګیرند خړلی یو پیغمبر ګیرلند نه دلند کړی یو پیغمبر الله کو سوم نه دی لګلی چې ګیره دی نه کو ستو خود باندې اختیار کین دی کنه ان په هغه جرم دی خو گیر کمال لے کمال دا جسم کمال لے دا وجود کمال لے خائص تے زینت تے نو یو پیغمبر اللہ بھی گیرین دے لے گلے خواہ مخوالا چے اولی دا نقصان دے دے کہ کمال نشتے دے اگیر کمالو نو چے او پیرا گناہ کئے دا گناہ ندے بس کرو بیا دی ارادہ دے چے دا گناہ با بیا کوم نو دا جرم پد بسیلی کرے شو دے دے تیرے کمانے دے لیفو سو دفعات منل از سو پر خودل نو دا چے دیو منل او تا تا با بیا تر کال پوری پدی که دمکم دا کال نا پس تو دا کال پوری تو کو فرمانی اوس دا کم مسلمان پاتی کی گی اوس مسلمان نی نو دا خود ما استاسو میند که شریک خبر دا دا عقیده مسئله دا دا شرقائد مسئله دا دا قرآن مسئله دا حدیث مسئله دا ولی عظم کوای دا گناه دا کار دا غلطی دا کار اولی پاک نوی که اسملی پاتی کی گی نو آواز خود دین دا اللہ که کنه مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ ای بھی کنا بوتان دی پارتے ہو سا خطد لا الہ الا اللہ اذانوں کا خدا دا لا الہ الا اللہ دا بانگ دا پیس ملے کی دا مانزن ہوئے ماں لا الہ الا اللہ دا مطلب آوازو کا دنیا کی وہی کنا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہان اور شاہین کا جہان اور کارغو مولودی باشگی مولودی بازو مولودی دا دوارو فضا یوا دا فرق سے که نیشتی بگیتا فرق دا دوارو پروازونو کی دا شانتا مجاہد که آزانار ملا که آزانار کلمو که چه فرق نیشتی دی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر که فرق نیشتی دا مجاہد بانگ سنگره دا ملا سے مل بانگ سنگره دا ملا سے پا بانگ بانی دا جورو پا ناس جماعت تن را دن نکی ادا مجاہد پا اللہ اکبر بانی امریکہ لرزی گی امریکہ لرزی گی دوڑو کے فرق کلمات یو شانت دی لیکن ملا کا اذانو اور مجاہد کا اذانو اور تعالی ولا کلمتن پہ سملے کے دبانگ دو یولو مانزد تنیم جتا بانگی مزدیو کو تاتویم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قانونی اعلانو کا ادی قانونی اعلان سرا کدن سملی پات شلونو اللہ سا قدردانی مخلوق تب قدردانی اور طولو تب عزت منخ کاری گی اللہ بدا غیر نور عزت در کی او چوک کی پیدا دا از چرولو غدا غدی کنه چوک بر علی رانی کی علی غول گراندی اللہ هر باب من دون اللہ نہ بنو سو خدای بانی سوا د اللہ نا دا مسئلہ و زما استا سومین کے برابر دا فین تولوا فقولوا شهدوا باننا مسلمون کو واول دی خبر دے منولو نا و تمنگ خو یمرون کی استا سو غوا دا یسو منعی و کنو منعی سوائیم بیننا و بینکم سو مطلب دی لا یختلف فیها التورات والانجیل او داشتن تنور کتابونا الى کلمت سوائن مستویت بیننا و بینکم لا یختلف فیها القرآن والتورات والانجیل مدارک وی خازن وی کشاف وی زمخشری الى كلمة سوائن الى قول معتدل لا يميل الى التعطيل ولا الى الشرك اغا درمیان خبره لا يختلف فيها الرسل والكتب نبكي تا پیغمبران اختلاف که ان کتابونو وهي الله نعبد الا الله لا يختلف فيها رسول ولا كتاب يو پیغمبر يو كتاب ده دي مسئله خلاف نده کرن سوائن بيننا وبينكم اللہ نعبد الا اللہ لا خلاف بان اللہ لم یغایر بین الشرائع فی التوحید والمکارم والمصالح وانما خالف بینها فی الفروع حسب ما علم سبحانه وتعالی قرطبی شپاڑا سمجل ایو صل صلو شپیتبانی عبارت دقا نقل کی دا کلام نقل کی سوائم بیننا و بینکم زما ستاسو میند که برابر ده نو دا ولی نمانه نو پریخی ده او پا بلا خبر باندیخته دی که دو واو مخواره پری پروای مکو ویزو خوی منم ستاسو خواه ده اول توحید مسئله ذکر شده اپلیتی بیان کرده اطاعت ده حبار و رحبان پا شرک کی اطاعت ده حبار و رحمان بان پا تحلیل و تحریم کی آقا ویری دی چیزه شده جزه با تا حرام بیم آقا ویری ده روازن زبه تا روازن اگر ویلی دا حکم صحیح دے جو زبوتا صحیح ویم نو شرک کی اتباع کوئی تاسو ازنی پا زنی پا خدای باندینی ولی دی ولی دا کار نداند ای کی ہر نادان مغرب بدینی خود خدا تسلیم کردم. پدینی پیگی چھ دا مغرب ہر نادان تازا اللہ الہ کرے دے اچاغو تو جامع کی بداغو منم پیزار کی داغو منی خوالل اسکلو کی داغی منی مخپل نلکہ دا خر جامع جوڑر کی داغو منی آخر تو خدا وایس ترب ستو اے خدا پارا خبر کی اغار باب کری دی ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ خوراکونو کی دا دستور زیاد شیده مشروبی چین اشیدلی و با استعمالی اشیدلی و با استعمال پیرنگیوی لی چی اشیدلی و بخدینو نده چینی پاکی و با ادی سین پاکی و با نی استعمالی دا چی سدی بازار بالی چیزی را دی دا بوتل دبای و با بوتل که پخی پرتی آغا خلی خوری اسکی ادی آو نورو پورم شورو کرو اشیدلی و با دیر خیال کچی مراز نیشتی ناجورانی سل اشیدلی و بسکی دریاب و با دی سینو با دی چینو با دی که جراسینگ دی جراسینگ دی که جراسینگ دی جراسینگ دی پکیتا ندا خلق زکا مردار شو اتزکا و دمارگ نپاتی که جراسینگ دی نیست کلی نو خدای تم مقام لور کرد چه آغاو تا سیویری دیوی سیدی که آغاوی نانو دیوی نا الله الله دوینو پلی تی یا علال کتاب لما توحاد جون محاد جای بات لیلا سریه چه پا خبرم نوی پوا نو تا سکاره چه خبری کنی دین خبره که تا سکاره چه تا خبری کنی پیگی پینا اوی من حدیث لیدلی دی نو تا یو حدیث لیدلی کنی داغ حدیث دنیا که نور دو دی مقابله که نور دیشه کنی نو دی یو حدیث پا مخه کرده دی ایدی کتاب خواندانو ولی تاسو جگره که خبری تری وای پا بارد ابراهیم که علیه الصلاة والسلام وست خبری مخی تیر شیدی کنی کانو هودن او نصارا یهودیانو چای پرنگیانو حالا چنی در آلی گرش تورات نه انجیل لیکن پس دی ابراهیم علیه السلام نا زر کالا دو زر کالا دا پا میاد من کتی زر کالا پس تاریخ والوی عالمان دا غو قول قرآن مثلا ندا زر کالا پس دا تورات نو عیسی علیه السلام را غل لی انجیل را غل لی او تورات دی ابراهیم علیه السلام نا زر کالا پس یا تل سو کالا زن علماء علی که روستو را غل لی نو میاد که زر و دو زر کالا واسه تا دا اگر روز تو را غلی اتا زر کال مخی دو زر کال مخی ایسایو از زر یا دو زر کال مخی اگر یهودیو یهودیت خود تورات نجوڑ لی یهودیت دی انجیل نجوڑ دی نو تی سنگ آگه طرف تا نسبت کئی اگر داگه سر دی الا من بعدی افلا تعقلون اتا سنی پوا دا قول ما چی ذکر اگر ما تاریخ والو تفسیر والو ملی کری دی تفسیر الرحمن والو لیکیم غرائب القرآن لکی بین ابراہیم و موسیٰ الف سنة و بینه و بین عیسیٰ الفانی دو زرکال دی و پا خدای منسای دا ملیان پا شر کتابی جاری مکوائی او دا شان تا دروغ مو آیای چه دا دروغ مو آیای چه منگ دیو بندیانیو شیخ الہین رحمه اللہ تعالی دا شان تا مولانا مدنی سیب مولانا تانوی سیب مولانا خلیل احمد سارنپوری مولانا احمد علی سارنپوری رحمهم الله تعالی دروغ موایا چې مونږه هغه زمونږه په خونه باندې و مونږ دا و په خونه اول دروغ وای هغه کله تیر شي دا تاسو کوي دا تاسو دین هغه سخو تاسو خونه هغه سخوي څه شوروم کړی دا د جراغری تورات انجیل دغه تاسو خبرې طریقو جهودیتونو وای کتاب پیش کوي پاغه چې تاسو لوب کې څه علم شته څه خبرې خو چې تاسو څخه د تورات یا د انجیل څه بنیادونه د هغې کشته نو څه شی تا فیما لکم بی علم ولې جګړې کوئ خبرې په هغه څه کې چې نشته تاسو څخه د هغې هېڅ قسمه علم او دلیل دروغ وایه محاجه د حجت نه دی دلیلونه وایه نو دلیلونه او څخه دلیل خو نه و کنه خو هغو خو ورته دلیل وی کنه هغو دا دلیل کول چې پلانکي مولا لوی عالم و هغه چې دا سیاست کړلی نو دا دلیل دی اگر در حالت نہ خبری خطا شیر نہ دے پیدرے یا مضطر و مجبور و ناچارے نہ بل اللہ رو سخوانا نہ ناچارے نہ کری دا آغو چی سکری دی اللہ دی پی رحمتونو کی اللہ دی تو معافیو کی نو جو روشو کانا چی سوشن رو دین کرے خوین دین تاسو دین جوڑ کرے دی وی دین بکو نو ولی غلط خبری پیش کرے فی مالی سلکم بی علم اللہ پوئی گی تاسو نے پوا حقیقت دا سنو نو ابراہیم علیہ السلام یہودی نو پیرنگے لیکن کان حنیفا مسلمان وہ آغا کلک پدین اللہ بانی او تابیدار حنف جنف دو کلمی دی قرآن دوار ذکر کری دی سورہ بقرہ کے باب دی وصیت کی میراث کی ویلیو کنا فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بینهم جنف بدی طرف تک گئے دل بدی طرف تا اوڑے دل او حنف خی طرف تا مخقول خی طرف تا اوڑے دل نو لازمی مانا دا کلک پا دین باندی یعنی دی یو طرف تا مخو بل طرف تا دکتری نی دی پا یو طرف باندی اولارو وہ دے حنیفن ادریدن کے پیو طرف کلک پا حق بانی اکتن کے حق طرف تا بیدنی تا کتلو نی دی مسلمان یعنی او تابدار دا حکمون دا اللہ چطوی پریدی بنا مسئلہ ارتا چی رازی نو جیلی پی تیر که اوز با امن پریدی ارتا چی رازی نو ورطا پی وغردو اوز با امن پریدی ارتا چی رازی نو دا ملک نو شدو اوز با امن پریدی ارتا چی رازی نو خرد از ویدی بودا بیابان که پریده اوز با امن پریدی ارتا چی مخیرات لو نو تیز ویدی اللال که دا لالول و عمل و سرو که دا طول کارو نو کر کنه مسلمان دا نیدی اللہ دا غمی اکنو نور رانا بس که کنه نور می پریده نور می معاف که نا لیکن کان حنیفا مسلمان منو که دو حکمونو دا اللہ نو دا مشرکانو چه دا اللہ حکم پریده دا بلمانی نو مشرکی نا ابراهیم علیہ السلام دا اللہ حکم نو پریده نو مشرکینو نو متاس مشرکانی این ناول الناس درم پلیتی این ناول الناس یقینا لائق وی عیسی ابراهیم علیہ الصلات والسلام حق دار منگیو داغه په دین منګ روانی ولې نه روا وای داغه دین خو تاسو پرې خره شرک کوي یقینی دا زیات نزدې په خلکو کې ابراهیم علیہ السلام تا ان اول الناس زیات نزدې زیات حق دار به ابراهیم د اتباع ابراهیم د منلو د ابراهیم اده پسې کېدل د داوود ابراهیم یقینا او کدا غیر من لو هغه دار کی و هاذا النبی دی او کوم دا پیغمبر دی تاسو ایت ابیدار والله والذین امنوا ایماندار چې کوم ایماندار دی هغه او دا پیغمبر هغه ته زیات نه دی دی تاسو ته نه ای دا هغه د تابعدارې غږ کدو کوي چې مونږه منو زمونږ مشرو نو سی وی والله ولی المؤمنین الله دې دوست ایمان والو بل عیب او پریتی نقصان یې وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ NGOs غیر سرکاری ادارے دا خلق و دا گمراہ کولا دا پارا راجع مشو اکوشش دا دے کاؤ چا پس تر قبان دا خلق خطا کو دا دی سوچنو و فکرون بے کول دا ظلن غواری لویڈالا دا کتاب والاو لو یضلونکم گمراہ کولا استاسو خطا کول لو مزدریا گمراہ کولا خطا کول استاسو یا لو تمنیا د زړه نو غواړي لو یو زلونو کوم ارمان ارمان دی وای دو چې دو خطا کړي تاسو خطا کی کوشش د دې چې تاسو واړي بل پلا باندې ادون شي خطا کوي لیکن خپل نفسونه سمانه دو پنا روا روان دي ایماندار به الله مضبوطی اما شعرون په دې کې نه چې دا موږ ځان تبا کو ځان غر کو سره د اسلام د دعوی نه کافر کی خو خبره را کړه خو پاکستان کې خو د مسلمان اسلام دعویدار را پاسې دي اغو کوبرتلار سمئی لو یذلونکم گمراہ کول او بی دین کول اپی جنی چی غرق میکدان او دا بل نقصان او پلیتی یا علی الکتاب لما تکفرون بی آیات اللہ ایدی کتاب دا ایدارو ولین کار کردو حکمونو دا اللہ تا حالای چی تاسو اقرارم کوئی پوئی چی دا اللہ حکم شتے دا دین کار بی مسلمان چی مسلمان زن تیوبا کی چی زنا حد نشتے یا دا سرقی حد نشتی دا تاسو پا خلو ما نای او ایدادی اولی تین انکار کوای دا عملی کولو اولی جلو سنو باسی ستاسو خدی چه دا ظلم دی ادادی ختم شی اتا خدا و نو اولا او دی نو اجلا او ٹوٹے ٹوٹے دی نکرا لی متک فرونو بی آیت اللہ حالا چه تاسو ما نای چه دا دغی سرونا تا پوسو کمولون نای تا نمانی چه قرآن کی قرآن سزا ذکر کرده سزا دغلا اور قرآن کی دے زنا و سزا ذکر کرے دا قرآن کی دے قتل سزا ذکر کرے وہ چوسے والے نہ منم والے تو کافر نو کافر ہو نہیں ہو لکئی دے قدری نہ رشی جے لکئی دے شے نہ تابو من چ کافر مستا خذول میدان تو دی دے نہ منم تے منی کا کنا عجبت ول نہ ہوتا لما تکفرون بیات اللہ دا دے یہود حالت دے کنا سمعنا او چ دا عمل زیرا دی عصاینا تو فرق نشتی عیسیانم دا کار کو ویدہ پردہ نشتی قرآن پردن دے ولی نشتی نو چشتے نو پردے خزی لونہ تا کرولی راضی بی پرسا ابھی پردی ولی راضی تو سر خبری والے کئے ادھا خیر سر دمونہ پا پٹو سرگند دوینو آر چاہے اللہ سنو پی والے وائی لما تک فرون بی آیات اللہ پیر تا دیدی تو برید پولشتے پیر سیبتا نی پیر خمور اپلار دے آر تا چی کئی خیر دے تا خبر اند توبہ توبہ خدا شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاہ سے خبر کو سفر کے روانو یا علیمان یو زیشی و کونی کے ریرو کالو خبر عنایت اللہ شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے ہندوستان سا علیمانو مولانا احمد علی لاورومو رحمہم اللہ طول شاہ سے بازاد صرف امی شریعہ ویتا کار خدے عقیدت خشے دے وی عقیدت چی بچا بانی یقین جور شو کنا بیا ارت چکای ارت چوای خواغه و پخرنگ بانی گوری او چه دا نی کنه نی بیا بسو یه پیر مورید کرا تله نو پا بلا بلا اختشو چه اختشو نو دا موریدن اخپای پا گیره و لگیه دا یه سلاسی مجرد طول حضب شیری او یه سیب معافی غارم معافی غارم و زمان اخپس تا پا گیره مبارکا و لگیه دا خیالم ده پا تا پا گیره مبارکا و لگیه دا نور عمل طول حضب ده سلاسی مجرد در تکرد عمل مات معافی یا عقیده خشه ده سیوا مولانا احمد علی سیو دیش شیخ صلی اللہ علیہ وسلم آغا مخند نور علماء خود یا شاجی ریشی ها دیو عقیده خشه ده عقیده خشه ده نو پی ده موری دی اعتراض شه نو پی ده آغا